जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे, आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे, आपके बिन जिया अब न जाए तो दिल क्या करे, आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। ऐसे में तड़पाना दीवाना, मैं तेरा दीवाना, जल्दी से बाहों में आ जाना, जाने जहां कोई आशिक बनाए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। हद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, देख के तुझको जीता मरता हूँ, हद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, देख के तुझको जीता मरता हूँ। होठ पे चाहते पड़ते हैं, भीगे से दिन ही पसराते हैं, पूछो ना कैसे मिला पाते हैं, जाने जहां कोई पल पल सताए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे, आपके बिन जिया न जाए तो दिल क्या करे। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुराए तो दिल क्या करे। आपकी